Polskiego Radia, środa, 22 sierpnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. KRS zwołuje dodatkowe posiedzenie, zaopiniuje na nim kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze składa mężczyzna oskarżony o poczęstowanie narkotykiem 14-latki. Dziewczynka zmarła. W Balicach ktoś oślepił pilota laserem. Sprawcy szukają policjanci. Jutro rozpocznie się czterodniowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. W czwartek i piątek zostaną zaopiniowane kandydatury na stanowiska w Izbach Dyscyplinarnej i Karnej Sądu Najwyższego, a w poniedziałek i wtorek do Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Blisko 200 chętnych przepytywały od poniedziałku do dzisiaj cztery zespoły KRS-u. Początkowo były przymiarki, by posiedzenie odbyło się we wrześniu, jednak zdecydowano, że zostanie zwołane wcześniej, mówi szef KRS-u Leszek Mazur. Praca zespołów dała podstawy do tego, żeby uznać, że te kandydatury są już właściwie opracowane. W czerwcu w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym. Do objęcia są 44 wakaty. Po tym jak cała KRS zaopiniuje kandydatów, ostateczna ich lista trafi do Andrzeja Dudy. Mężczyzna, który poczęstował 14-letnią Nicolę marihuaną, chce dla siebie 3,5 roku więzienia. Niespełna godzina trwał w poznańskim sądzie proces Kamila K. 19-latek, który został oskarżony o oferowanie narkotyków dorosłym nieletnim, przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Nikola po zeszyciu marihuany zmarła, ale w śledztwie nie udało się ustalić, czy to narkotyk, czy inny środek doprowadził u niej do obrzęku mózgu. Kamil K. odpowiada tylko za poczęstowanie jej marihuaną. Jego obrońca, mecenas Łukasz Cieślak, mówi, że oskarżony początkowo nie chciał dobrowolnie poddać się karze. Ta sytuacja, która się wytworzyła, skłoniła go do zajęcia takiego stanowiska, jak złożył wyczerpujące wyjaśnienia, które są zbieżne z ustaleniami śledztwa. Przyznał się do winy i składa taki wniosek o karę, która nie jest łagodną karą na pewno. Sąd ogłosi wyrok za tydzień, ale przy wniosku o dobrowolne poddanie się karze, który poparł prokurator, decyzja będzie formalnością. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował z dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To zasługa bardzo wysokich wpływów składkowych, tłumaczy rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zablokował kolejne 3 miliardy złotych dotacji z budżetu państwa. Jest to kolejna decyzja zarządu zakładu o zablokowaniu. W marcu tego roku zablokowanych zostało 2 miliardy 200 milionów złotych, czyli w sumie zakład zrezygnował już z 5 miliardów 200 milionów złotych dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to precedens w najnowszej historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ zakład jeszcze w tak krótkim czasie tak dużej kwoty dotacji nie blokował. Od początku roku do FUS wpłynęło 168 miliardów 600 milionów złotych. To prawie 11,5 miliarda złotych więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Policjanci z Chrzanowa szukają osoby, która w poniedziałek wieczorem skierowała w stronę samolotu pasażerskiego wiązkę lasera. Maszyna startowała spod krakowskiego lotniska w Balicach. Z informacji przekazanych przez pilota wynika, że sprawca znajdował się w lesie w Zagórzu. Funkcjonariusze przypominają, że tego typu zachowanie jest przestępstwem. Może doprowadzić do katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi za to do 8 lat więzienia. Amerykański Departament Stanu zaniepokojony pogarszającym się stanem zdrowia ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa apeluje do Moskwy o natychmiastowe uwolnienie jego oraz innych obywateli Ukrainy nielegalnie więzionych w Rosji na Krymie. Jesteśmy zatrwożeni perspektywą śmierci kolejnej niewinnej osoby w rosyjskim więzieniu. Mamy nadzieję, że władze Rosji uwolnią Sencowa, napisał Departament Stanu w komunikacie opublikowanym w związku z setnym dniem głodówki ukraińskiego filmowca. Sencow jest obywatelem Ukrainy, mieszkańcem zaanektowanego przez Rosję Krymu. W maju 2014 roku aresztowano go w Symferopolu i wywieziono do Rosji. Rok później został tam skazany na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Półwyspie. Reżyser odpiera oskarżenia, twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny. Dwie sceny muzyczne, 16 artystów i 11 godzin muzyki. Już pojutrze startuje festiwal Lata z Radiem w Gdyni. W niedzielę na Skwerze Kościuszki wystąpią m.in. Monika Brodka, Cortez i Fisze, Made Tworzywo. Nie zabraknie też alternatywnego rocka. Na scenie wystąpi zespół Organek. Lider i założyciel zespołu Tomasz Organek podkreślał ostatnio na naszej antenie, że czuje się bardzo dobrze w otoczeniu swoich kolegów z trio. Na scenie to nie wyobrażam sobie, żeby nie chuliganić. To jest takie miejsce, gdzie można wyrzucić z siebie wszystkie emocje, i bo to ta scena jest. Wyzwala bardzo, bardzo silnie, szczególnie przy kompletach publiczności, przy dużej publiczności. To się bardzo udziela, ta energia. Koncerty rozpoczną się w niedzielę o 13 i potrwają do północy, ale już od piątku można odwiedzać festiwalowe strefy i wziąć udział w specjalnie przygotowanych z tej okazji atrakcjach. To był serwis Trójki.

Aretha Franklin oczywiście otworzyła dzisiejszy środowy magazynek. To jeszcze raz dzień dobry. Rozpoczęliśmy od nagrania Daydreaming z repertuaru tej wielkiej artystki, nie tylko dla muzyki soulowej, ale także dla muzyki popularnej, nazywanej przecież i królową soulu, i głosem współczesnej Ameryki, i wiele innych wzniosłych pojęć można by tutaj wymieniać. Postaram się, przynajmniej w małym stopniu, przypomnieć dzisiaj, że Aretha Franklin to postać wielowymiarowa, to postać, która zarówno w kościołach, jak i na parkietach potrafiała bardzo dogłębnie dotknąć ludzkie dusze. Później pojawi się jeszcze raz. Tymczasem przejdziemy do płyty ze współczesności drugiej dekady XXI wieku. Just to Put Me Down i Mac DeMarco to takie mini święto dla wszystkich fanów tego songwritera, bo właśnie w sierpniu mijają 3 lata od wydania jego mini albumu Another One. Warto go przypomnieć, mimo tego, że to krótsza forma, bo akurat w przypadku Maca DeMarco uświadamiamy sobie po raz kolejny, że ta mniejsza forma wcale w niczym nie jest gorsza od długo grającego albumu, tak jakby opowiadanie miało być mniej ważne niż wielkotomowe powieści. Mac DeMarco jak najbardziej jest artystą aktywnym. W tym momencie w wydaniu koncertowym przede wszystkim, bo już jesienią rusza jego trasa europejska i to ważne z naszej perspektywy, bo 2 koncerty w Polsce zostały zapowiedziane 19 i 20 października. Mac DeMarco pojawi się w warszawskiej Progresji, więc jeśli ktoś jest na miejscu, to może przeżyć nie jeden, a 2 koncerty Maca DeMarco. Właśnie dodatkowo jeszcze zaanonsował, że rozpoczyna działanie własnej wytwórni muzycznej, więc pewnie takiego humorystycznego songwritingu będzie się ukazywało więcej. I Mac DeMarco otwiera też właśnie te kategorie artystów, którzy no nie stronią w swojej twórczości od poczucia humoru. I was in a dark, dark place, yeah. A fool deep beneath my needs and my memories. It's kinda hard to be good, good, good enough for you, yeah. But it's even harder to be good enough for me, yeah. Or maybe it's just because my ego has been eating up my logic since the day I was born, yeah. With my workflow, I be feeling negative about the one I adored, yeah. So we've come a long way since long train ride, and I'll gladly take a slice of humble pie. With beauty's in the eye of the beholder of a lion. Don't you dream. Try do what's right, but do you really feel it? Or you say what's right, try do what's right, but do you really feel it? Or you say what's right, try do what's right, but do you really feel it? Or you say what's right, try do what's right, but do you really feel it? I'm grateful for some time for reflection, but I mustn't let my lens be blinded. But I must admit that I love the attention. Man up if a woman wants to act dirty. That's a choice and a choice I will respect. Or maybe it's just because my ego has been eating up my logic since the day I was born, yeah. But this shit's been up with my workflow. Had me feeling negative about the one I adore, yeah. So we've come a long way since long train ride, and I'll gladly take a slice of humble pie. The beauty's in the eye of the beholder of a lion. Don't you dream. Try do what's right, but do you really feel it? You say what's right, try do what's right, but do you really feel it? You say what's right, try do what's right, but do you really feel it? You say what's right, try do what's right, but do you really feel it? Jeśli ktoś z Państwa szuka dobrego, nowego popu, takiego, który przepełniony jest różnymi innymi współczesnymi gatunkami jak jazz, funk, ale nawet gdzieś tam pobrzmiewająca w tle bossa nova, to myślę, że Oscar Jerome jest doskonałym artystą, po którego należy sięgnąć. Jeśli ktoś z Państwa potrzebowałby ode mnie więcej informacji na jego temat albo w ogóle jakichkolwiek informacji związanych z tą dzisiejszą selekcją, to oczywiście proszę śmiało się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Sam Oscar Jerome, którego słyszeliśmy przed chwilą, jego najnowszy singiel Do You Really, to jest propozycja, no właśnie, która wydawać by się mogło, że z jazzem ma dużo wspólnego, chociaż sam artysta długo wypierał się tego, jakoby robił jazz, bo bał się, że na jego koncercie będzie raczej starsza publika. To był chyba taki żart, dopóki sam Oscar Jerome nie zaczął współpracować z całą serią artystów, takich jak Ezra Collective czy Nubia Garcia, których ja tutaj ochoczo grywam w środowym magazynku i zdał sobie sprawę, że ta muzyka naprawdę tętni wielką energią i tętni życiem. Być może ktoś z Państwa pamięta, jak parę tygodni temu prezentowałam nagranie zespołu Kokoroko, to w nim Oscar Jerome także się udziela. To teraz postać, która, jak mówi również sama o sobie, muzykę traktuje bardzo poważnie, natomiast siebie już troszeczkę mniej. Getting on the train, London underground falls like it's just sniffed cocaine. massive and shit ain't cheap. Girl, the train's about to close, mind the doors, beep, beep. If you know, you know, okay, but keep it on the down low. Finna do my things, don't get gassed, only show bros. Colors, lines, electricity, that's my rhythms. Trains are hella fun, constant shows like The Simpsons. If you see them colors, please don't hate. Have an open mind, think a bit and try and relate. That's enough about that, ain't trying to be bait. Hold up, hang on, wait a second, that's my train, now I'm late. Now I'm late, but it's calm, I'm just chilling and I'm calm. But everyone is stressed like some pigs in some farm. Man, them can't fit in these little mad trains. Can't hack this bloody mess, this system is insane. Shit, whoa, whoa, this train has mad flow. Quick, fast, up and down like a bloody yo-yo. Damn, yes, my northern line is running. Peng little line goes far to Morden, man, that's something. Getting on the train, getting on the train. London Underground is fast like it's just sniffed cocaine. Tickets are expensive, shit ain't cheap. Girl, the train's about to close, mind the doors, beep, beep. Businessman, you're standing too close to the yellow line, to the yellow line. Come on bro, you're making me not feel fine. Plus your bag's in front of your legs, you're out of your mind. And when I'm in the train, people are shy. Social anxiety, man, that needs to die. Die out and dry out, but it's a London thing, why? When I go abroad, everyone says hi. Cheeky quick convo on the train to my destiny. Oh, there's not much space, it's okay, come sit next to me. London public sometimes seem a little bit more serious. If I bump into a businessman, he may get furious. But it's okay, cause I'm ready for the day. Hella moody people in the train, cause the sky's grey. Jimothy is blessed, he's loving this lifestyle. Riding these lines since young, going mad miles. Getting on the train, getting on the train. London Underground's false like it's just sniffed cocaine. Tickets are expensive, shit ain't cheap. Girl, the train's about to close, mind the doors, beep, beep. Getting on the train, getting on the train. Underground's false like it's just sniffed cocaine. Tickets are expensive, shit ain't cheap. Girl, the train's about to close, mind the doors, beep, beep. Driver, driver, take me to my destiny. You're going north, south, east, going west with me. West with me, west with me, west with me, west with me. To Jimothy Lacoste i Subway System. To jest żartowniś pierwszej klasy, można by powiedzieć. Szczególnie polecam sprawdzić jego teledyski, bo tam obraz i wizerunek, jaki Jimothy Lacoste postanowił przybrać, ma jeszcze pełniejszą formę. Bardzo realistyczna opowieść o tym, jakie to trudne jest życie mieszkańca Londynu, który porusza się komunikacją publiczną, jakich ludzi spotyka na swojej drodze, jakie przygody mu się przetrafiają, a do tego wszystko jeszcze została tutaj ujęta. No historia z życia codziennego po prostu młodego człowieka. Taki dosyć ekscentryczny w swoim poczuciu humoru i stroju również, który zazwyczaj ma na sobie, z przerysowaną wręcz brytyjską elegancją. To jest Jimothy Lacoste. Do sprawdzenia absolutnie są wszystkie jego nagrania. To zagramy teraz utwór z naszej rodzimej ziemi. Oxford Drama, pierwszy singiel zapowiadający ich drugi album. The teenage angst is now behind you, and finally you can act like yourself. You fought it through, you're not invisible. Finally you seem quite invincible. Different story, you lose yourself in madness. the one that knows you best, who understands so well. Ależ robi smakę na nową płytę to nagranie Alter Ego, pierwszy singiel zapowiadający zbliżającą się płytę duetu Oxford Drama. No powiem szczerze, że ten refren, czy właściwie ten mostek, który pojawia się w owym utworze, to jest taki motyw muzyczny, który chyba najmocniej jak na razie utkwił mi w głowie w tym roku. Oczywiście Oxford Drama będzie można usłyszeć na żywo w najbliższą niedzielę, Lato z Radiem Festival. To jest to miejsce, do którego zapraszamy. Na scenie idzie nowe. To jest taka scena, której ja też gdzieś mocno kibicuję, więc polecam wszystkich artystów, którzy tam się pojawią, ale polski top też jest niczego sobie przecież. To teraz przeniesiemy się w odleglejsze rejony geograficzne. Może zrobimy tak właśnie, że najpierw posłuchamy, a później trochę więcej historii. Rainbow rain, trace the lights on your true seven colors all including you. Rainbow and sun aside, fallen heaven cries. Rainbow blue, can I see your face to sparkle? Intangible. Jedno z dwóch nagrań pojawiających się w dzisiejszym magazynku, które dzięki poszukiwaniom antropologów i fanów muzyki dawnej trafiło do uszu słuchaczy. Ellie Ono i Skyfire to jest utwór pierwotnie nagrany w roku 81. I to był wtedy wielki hit w Japonii, bo właśnie stamtąd pochodzi ta artystka, ale w tym zachodnim kręgu kulturowym pojawił się mniej więcej 2 lata temu, kiedy to szef wytwórni muzycznej Rush Hour grywał go w sytuacjach parkietowych tak zwanych, czyli na imprezach. No i przez to spopularyzował ten przepiękny utwór funkowy. Przede wszystkim postanowił również wydać go ponownie właśnie w swojej wytwórni, dzięki czemu Ellie Ono i Skyfire cieszą się teraz ogromną popularnością. I dobrze, bo to jest przecież, no, według mnie taka wręcz perfekcyjna propozycja w tym obszarze gatunkowym. To teraz jeszcze jeden utwór z początku lat 90., który do słuchaczy trafił dzięki pewnej składance wydanej w tym miesiącu dokładnie. Amor de verão. Zdaję sobie z tego sprawę, że za pomocą tego nagrania mogło nastąpić totalne rozprężenie. Foga Baiano i Afogo di Sol, które znalazło się na składance Synthesized Brazilian Hits That Never Were. Chodzi o to, że wydana została kompilacja z utworami z Brazylii właśnie, z przełomu lat 80. i 90., które w dużej mierze korzystały z syntezatorów i które po prostu przepadły. To znaczy nie bardzo chciał ktoś o nich pamiętać. Na szczęście są ludzie z wytwórni Sandway, którzy wykonują tę ciężką pracę i wygrzebują właśnie tego typu propozycje muzyczne, no i wydają je współcześnie. Do tej pory zajmowali się przede wszystkim muzyką z krajów afrykańskich, jeszcze z wcześniejszych dekad, a teraz przyszedł czas na tę jasną i radosną muzykę z Brazylii. To sprawdźmy zatem, jak brzmi ta równie ciepła i coraz bardziej tropikalna bałtycka bryza. To jeszcze odrobina letnich melodii. Można powiedzieć, że ten balearyczny morski klimat wreszcie na dobre zagościł też nad Bałtykiem, chociaż z morzem tyle wspólnego ma to nagranie, że wydane zostało przez nowy label Polena Recordings, który właśnie w Gdańsku stacjonuje i jest to jego druga epka. Za sam materiał odpowiada Soski, dolnośląski producent, jeden z aktywniejszych członków właśnie tej sceny. I o ile w samych dźwiękach może nie było tak bardzo słychać, że jest to nasza rodzima produkcja, o tyle jeżeli podamy tytuł po pierwsze utworu, czyli Cudzołożna maselnica, to chyba bardzo polskie słowa, oraz tytuł epki Biodra fryzjerki, wtedy wszystko już wydaje się jasne. Soski i Biodra fryzjerki to polecenie z Gdańska, ale i z Wrocławia, które jeszcze pozwoli nam przedłużyć ten letni klimat. To przedłużymy brzmienie syntezatorów w magazynku i to będzie utwór Arety Franklin, kolejny dzisiaj. Bad for her when she finds out. Every girl wants my guy. My guy. Ooh, ooh, ooh, ooh. Tak dla przynajmniej symbolicznego przypomnenia wszechstronności Arety Franklin, utwór z płyty Get It Right z roku 83. Boogie w pełnej krasie, album, przy którym współpracował z Aretą Franklin sam Marcus Miller. To wszystko w dzisiejszym magazynku. Na koniec jeszcze jedna propozycja, to będzie nowość od Roses Gabor. Do tej pory głównie występowała jako wokalistka sesyjna, współpracowała m.in. z Gorillaz czy z Subtractem, teraz debiutuje jako artystka solowa. Roses Gabor, gościnnie Samfa. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Whenever your feet get cold, you put my heart to pieces. Ain't nothing to keep you warm but in clean sheets I wait. Don't know if I can keep my patience. Guess what? I don't know where I go. Even if I go, I know maybe you'll find a way. Somewhere I need to go. Carried more than we can hold. I don't know if it's love, but I think it's enough.